Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues baixamos un poquinho a música. Dentro de un momentiño, pois estaremos en Galicia outra vez. Pero seguimos dándolle música aínda, Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico e vámonos ir a Ribeira do Navia. Elí a Navia de Suarna e vámonos ir a unha aldea que eu coñezco. Coñezco a aldea, coñezco a xente que ten a adega, que a adega é a casa da señora. E entonces vamos a falar con Héctor, que é un dos que se atreveron pois a facer viño, a traballar as cepas, antes de marchar polo mundo adiante, sin saber o que van a topar. E entón, pois, vamos a falar con Héctor. Moi boas tardes, Héctor. Boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Héctor. Nada, boas tardes. Diante de nada, parabéns e moitas felicitacións por esa recuperación, restauración da adega. A señora, me parece que se chama, non? Bodega da señora, sí. Bodega da señora. Bueno, pois pues vamos a falar dela, meña. Comeza, que, según teño entendido, ou polo menos o que leímos aí no, na Voz de Galicia, hai tempo, non hai moito, precisamente, dous irmáns recuperan a viña dos seus antepasados en Navia, arrincamos eucaliptos para facelo tamén, reconstruímos a bodega. Contanos. Nada, isto empeza con dous irmãos que decidiron facer algo polo pueblo, pola casa, que quedaba, ao final quedaba todo abandonado, non había nada máis que pinos. Sí. Bueno, buscamos, meu pai xa tiña unha viña de 5.000 metros que conservou el aquí no pueblo. Entonces, fomos comprando fincas, plantando, e conseguimos unha viña dun vecín que estaba plantada de eucaliptos, esa arrancamos os eucaliptos, as cepas estaban vivas. Entonces recuperamos esas cepas, porque claro, esa viña, según falan, ten muchísimos anos, o que non está documentada, pero claro, irían replantando, está documentada de 1800. Carai, claro, pero claro, eso probablemente foron replantando, que non aguantarían esa. Pero bueno, mi abuela nunca se acordaba como cuando al plantaran ni nada. Algunas supoño que sí, pero querían replantando. Pero bueno, o pueblo tiña unha gran tradición de viño. Xa no 1926 lle concederan o premio ao mellor viño da Deputación de Lugo, no único concurso que se presentou. Quedou de primeiro na Deputación de Lugo. Bueno, pues decidimos poñer a este, a este bien. Tema. Dame moita ledicia de que dous rapaces, porque os seus rapaces se atrevan a quedar nunha aldea, a facer a aldea máis fermosa do que estaba e a traballar cepas para facer ese bombiño. que antigamente se mal non recordo o viño que se facía aí, sobre todo o teu pai, pois vendíase para Navia, os sitios de así de alrededor, non? E para a casa. Sí, máis ben para a casa sí, había consumo, pero máis ben era para vender todo o que se facía, no? Antes. Había sobre unhas 30 hectáreas no pueblo de viñedo, todo era para vender. A maioría vivíase na casa, pero a maioría era para vender. Sí. Moitas das fincas que hai son de xente de fora, de ricos de outra zona, como que eran médicos antes, farmacéuticos, eso, que tiñan a súa bodega e a súa viña aquí no pueblo. Sí, sí, sí. Porque chegou a haber máis adegas que xente no pobo, que casas, sí, había muchísimas bodegas, moitas. Había moita xente dos pueblos do alrededor, había de Fonsagrada, de Becerreá, de Lugo, había xente que tiña aquí a súa bodega e a súa viña. Ah, mira. E tiñan os seus criados para que lle traballaran a viña. Muy ben. Exactamente. Ou seja que é certo, entón o que dicía ou que di precisamente a voz de Galicia, que arrincaste des eucaliptos para facer unha viña como debido. Bueno, en principio parece ser que, según a información, eran 3 hectáreas, pero eso vai se convertir en moitas máis, según teño entendido, non? Sí, sí, no, a intención é pues, ir comprando pouco a pouco, xa compramos máis, agora mesmo 3 hectáreas xa pasamos algo delas. Principio é, pois, plantar máis. Sí. Ir plantando máis, reinxertamos moitas das variedades que meteran, que non eran variedades autóctonas que había aquí, entonces collemos e reinxertamos. Entonces temos o pé vello, temos a cepa vella co inxerto novo. Moi ben, moi ben. Bueno, ou sexa que a bodega, a adega que vos chamades da señora, pois xa tuvo unha primeira produción logo entón. Sí, xa tuvo unha pequena produción no 22-23 sale este sábado, empezas a vender as primeiras botellas. Ostras. Teremos que encargar unha caixa, non? Pagamos a medias encargamos unha caixa. Pagamos a medias, moi ben, veña. Despois a micropechado concretamos. Vamos. Bueno, contanos que tipo de uvas son? Son unha blanca e unha tinta, a variedade blanca é o lexítimo, que era o que houbera tamén sempre na zona, o que recuperamos, eso xa empezou no 2013, tamén que fixamos unha pequena plantación ao lado da casa para saber que calidad de viño daba esa uva que tanto falaban os vellos, de que era xente do pueblo a maior, falaba de que era moi bon, o que pasa que se perdera. E recuperámolo en viñas vellas que tiñan pinos por aí, que nos dicían, pois ali no fondo había un linio ou tal, e íbamos ao miúdo, había algunha viva, sacábamos o inxerto, recuperámoslo así, e sí, vimos que o lexítimo, que era un viño que daba unha acidez con un grado alcohólico moi equilibrado. Anda sobre os 13-14 grados, con unha acidez de un 6,5, 6,4, 6,3, moi ben, moi compensado a cousa, sin ter que pasar por un tratamento de enólogo que poña máis acidez ou lle quite. Sí, bueno, pero que recibides información e recibides tamén notas de algún enólogo, seguro que consultades con ele, lógicamente. Todo o que se fai vai todo con ele, o enólogo. Bueno, pois que xa ten unha primeira produción e que continuarás moito máis adiante. Escoita, tamén faredes algún experimento que outro, é dicir, facer conservación ou polo menos cultivo algo de viño, poñelo en barricas para... Sí, os dous que fixamos, agora estuvemos o blanco 7 meses e o Mencía que tuvemos, tamén nos fixamos en barrica. 10 meses. Tuvo 10 meses. Carai, bueno. Barrica francesa de 2 anos, roble francés de 2 anos. Carai, pois... Vamos a ver, que son dos os primeiros, por así decirlo, na zona, pero que vades a ter moitísimo éxito, porque, sabes, tanto Armando como eu, nós somos talismán coas persoas que falamos e entrevistamos, polo tanto, teredes moitísimo éxito. Xa veredes que sí. Ao poñernos nosotros, agora hai máis xente xa, de hecho, van facer outra bodega xa no pueblo. Ah, amigo. Van poñer outra bodega máis, xa compraron outra aparte, outro señor tamén, comprou unha bodega e unha viña. Ah. Bueno. Vale. Parece que hai movimento. Eso quer decir, eso que interesa. Eso quer decir que se vai a estancar ou polo menos continuar a xente na aldea. A saga, ¿no?, que había do viño de Goea. Tamén. A ver, que pasa, de eso damos conseguido. Sí, sí. Sí, home, sí. Con ánimo faise de todo. Sí, sí, a verdade que consiguiré de lo. Bueno, unha cousa que me dicía Armando aquí a Bico Pechado, que volveu a decir aquí antes, di que tamén tes colmeas, que sí, te dedicas á apicultura. Sí, eso era máis ben un hobby. O que pasa que, bueno, un hobby foi medrando, e ao final, pois, pues, temos 130, me parece que hai. Sí. Sei que... bueno, ahora sí que me sale algo traballo, xa non sei onde tirar. Vale, sei que lle vai moi ben as viñas, precisamente, o poñer algunha colmeira que outro para a polinización e ademais, cousas. Sí, sí. Sei que lle vai moi ben. Sí, e os frutales, sí, sobre todo, é o que mellor lle se afecta a polinización, está vendo, sí, sí, vellos cerca. Sí, sí, porque hai Cuella frutales hai bastante. Moito, moito frutal. Sí, moito, sí, frutal, sobre moito todo o que é pera, mazá, despois hai cereixas, hai outro tipo de... Iguis, peladillos, hai, bueno, membrillos, teis limóis, teis naranjas, porque é un micro... Hai plantado mandarinos, que de momento plantaron o ano pasado, non sei se darán ou non, pero... As naranjas, sí, os limóis danse ben. Bueno, pois... Pues. Entonces, unha curiosidade, ou polo menos unha información que hai que dar aos nosos ointes, tamén se poden poñer nalgúnha páxina web ou no internet ou no Facebook, onde teredes o mellor fórmula para poder comunicarse con vosotros para mercar ou ben viño ou ben... O mel. De momento non temos nada porque a produción que temos de tinto son 600 botellas e de blanco son 400. Non podemos tampouco expandir moito porque nada, eso termina sen nada. Sí, sí, sí, claro. Vale, está xa todo terminado, se quixéramos sacarlo, pero claro. Sí. Entonces sí, a intención é poder fazer unha página web, unhas redes sociales, e poder comercializar tamén algo por página web. Bueno, pero o mel, tendo 100 e pico colmeas, terás que buscarlle unha fórmula de distribuílo, porque a 20 son uns cuantos kilos, eh? Sí, pues os clientes que van vindo, vante chamando, chamante por teléfono, xente que te conoce, que sí, sí, inmigrantes de Barcelona, de Madrid, de xente que marchou da zona, que te conoce, ven e vai levando. Sí, porque aí en Fonsagrada, porque ti traballas en Fonsagrada. Eu teño unha carpintería en Fonsagrada tamén. Que antes esa carpintería antes era dun de Xegunde. Sí, de García. De García, exactamente. De Xegunde, sí. E agora traballas ti nela. Sí. Bueno, pues tela ti. El responsable. Bueno, exactamente. O sea, que comenzaste con unha afición para coa apicultura, pero que agora tes traballo abondo como para decir, bueno, sí, pois pues, teño que buscar horas para aguantarlo, non? Sí, agora mesmo sí que vai falta horas. Xa pediremos, bueno, que o día teña máis horas. Sí, no, o día non ten máis, xa. Sí. Ahora, en este tempo ainda menos, xa, non andamos alguma vez de noite. Sí, bueno. Bueno, pois pues entonces non podemos darlle información aos nosos entes con respecto a forma, pero sí, ao mellor podemoslle facilitar un teléfono para que se poña en contacto contigo, non? Sí, sin problema. É o 646-13-60-14. 646-13-60-14. Exactamente. Sí. Falan con Héctor, que seguro que... Bueno. Entonces, podedes enviar os pedidos por... Sí, podemos enviar tanto... O mel como o viño vamos poder enviarlo sin problema. Vale, pois vai a ser un prazer e unha honra poder ter aquí produtos de primeira calidade, ademais da montaña, non? Exactamente. O primeiro viño de Navia con etiqueta, a ver que pasa. Exactamente. Bueno, é unha denominación, verdad? Que me parece que chega, ahora mesmo xa está conseguido precisamente... Sí, eso xa está aprobado por Europa. Indicación xeográfica terras do Navia. Sí, moi ben. Porque non é solamente porque entramos en ver, como na parroquia onde sodes vos, que é Mosteirín, non? Sí, Castañedo. Castañedo. Empezamos, sí, en Castañedo, seguimos hasta Navia e a Ribeira do Río, todos son viñas. Todos son viñas, sí. Todos son viñas. Todo eran viñas, agora quedan poucas, pero todo, bueno, eran viñas. O sea, que antes había explotación como debido precisamente da uva e do viño aí, non? Sí, problema foi que foi se abandonando, porque, bueno, sí, houve quen, tampouco quen tirara pola zona, e a xente tiña que marchar, non había medio de vida. Naquela porque, época, claro. Sí, sí. Como ben disti, me parece que se diz na voz de Galicia, pois, metíamos na cabeza, bueno, ou metíamos na cabeza que había que marchar, que a terra non daba. Sí, inculcan cheso, que tens que marchar, que isto que non vale. Entonces, eu son moi cabezudo, en tanto le va a contraria. Claro, pois mira que ben che saliu, ves? Nora boa, pois a seguir así, a seguir. A verdade é que esa denominación IGP, non? IGP, Indicación Xeográfica Protegida Terras Donarias. Terras Donarias. Sí, sí. Que bueno, que vai a competir pouco a pouco, pero terá que competir. Eu xe diste que son poucos kilos, pero dentro de pouco, se estades recuperando e restaurando, hombre, quitando esa peste que apareceu en Galicia hai tempo, que chaman eucalipto, aparecerá despois, sí, unha cousa máis importante que se degustará non somente bebendo, sino tamén un lindo disfrutando coa gastronomía galega, non? Sí, señor, sobre, sí, todo con esa ennavia, con esa androllo, un fonsagrado cogutelo. Cos produtos do porco, claro que sí. Sí, señor. Coa carne das vacas, coa que tamén hai moitísimo. Ademais, ali, tenreira, como, sí, divido. Ademais, o que é na casa da señora comese moi ben. Aí tamén teñen. Bueno, non teñen restaurante, pero hai unha señora que cociña moi ben. Aí non sabía. Nalgúnha época houve restaurante tamén, pero bueno, aí non. Tiña no sabía. Entonces, convidades a que alguén visite a vosa adega ou como hai que pedir? Hai que pedir vez, claro. Sí, nada, simplemente chamándome ao teléfono podes facer visitas, sí, na adega, non hai problema ningún. Ten que chamar no teléfono para concretar comigo unha hora, poden catar o viño que temos, bueno, ya a producción nova tamén, podes catar, porque cada ano pues será diferente. Sí, sí, sí. Nora boa. Bueno, Blanco, que como diste, volvo a repetir o nome que me quedou aquí. Blanco Lexítimo, que vai salir co nome de Solarega. Solarega, sí, sí, Lexítimo. E o tinto, que as plantacións todas novas que estamos facendo non é Mencía, é Merenzao. Merenzao. Merenzao. Sí, sí. Esas son todas plantacións novas, menos unha viña que reinxertamos. Uh-huh. Que este ano pues, empezará a producir. Poderemos facer a primeira colleita dela. Bueno, pois convidados quedan os nosos ointes a chegarse a Coaea. Primeiro que chamen o teu teléfono e despois que, bueno, que vayan acompañados de algún chourizo, de algún elemento para poder acompañar o viño, non? De eso hai, non hai problema. Vale. Vale, Héctor. Que foi un placer estar contigo, sí, falar do teu traballo. Escoita, o traballo da apicultura, é somente o melo ou tamén lle quitas algún produto máis? Solamente o mel. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Solamente o mel. Non me quitaron máis nada, que non hai tempo. Sí. Ah, bueno. No, tens que mecanizarte, lógicamente, porque claro, con cento e pico, no, algo de mecanización, claro, precisas. No, pero o problema é que se está a carpintería, está todo, entonces non damos, claro, non damos atendido. Sí, sí. Hai que facelo con medida. Claro. Sí, sí. Pero... Pois... Pero eu non hei chamar por teléfono, pero eu direle Solarega. Sí. A probar o Solarega e o Lexítimo. Exactamente. Pero, Héctor, dalle un saúdo moi forte a teus pais. Vale, será dado. José Irmán, que tamén está trabalhando. Bueno, ya teu irmán. A José, non? Qual dos dous, sí, estuvo fora, aí por África ou algo así? Meu irmão, José. Sí, señor, José foi o que estuvo fora. Muy, sí, bien. José Álvarez Díaz e Héctor Álvarez Díaz, dos irmáns que están traballando para que o rural se manteña, lógicamente, que é importante. ¿No? Coaea, que os nosos ointes saiban que Coaea é un pobo que tamén paga a pena visitarlo, non fai falta que sea solamente a adega, non? Non. Sí, no, ten moitas cousas que visitar, moitas, bueno, para ser un pueblo pequeno, pues, sí, no, pues... ten un palomar antigo, reformado, uh-huh. Restaurado, temos a ferrería ao lado, a ferrería da Cuiña, onde había unha fábrica do ferro, mismo ao lado. Temos unha cascada, unha seimeira mesmo detrás do pueblo, no, caray, así, sí, no, sí, no pueblo, sí, unha seimeira moi alta. Sí. Empeza en Lencias, baixa abaixo hasta o Rieiro de Mosteiro. Tamén aí mesmo en Coé hai unha capela moi fermosa. Sí. Está mesmo ao lado do Palomar, está a capela do Palomar. Sí, que eu vino restaurada, lógicamente. Sí, sí. Bueno, pois agradecerche moitísimo a túa... Xulio, perdón. Ademais, Coea tuvo tamén un político. Ah, sí? Sí, tuvo un político. Non me lembro agora, pero vive aquí, vive en Hospitalet. Sí, Pedro. Da Caseiros, me parece. Sí, exactamente. Bueno, sí, sí, na casa Eiros. Pois eso, que continúe ese traballo e esa afición, que teñades moitísimo éxito, moita sorte. A sorte non che desexamos, o que che desexamos é o éxito, porque a sorte pode ser boa ou mala. Por lo tanto, mellor éxito é pa diante, Héctor. Unha aperta grandísima, moitísimas gracias por a túa información, o teu traballo aquí con nosotros. Hasta outro momento, xa volveremos a incomodar. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Vale. Bueno, pues, vale, un saludo. Que saludos a teus pais. Yo irmão. Venga. Yeah. desamor.